Розділ 4. Лукія, голова робіткому. Океан степів застиг в полудневій сліпучості. Все живе поховалось в тінь, тільки на північній межі радгоспних земель, там, де пролягає траса майбутнього каналу, стоїть залізний гуркіт бульдозерів. Могутні, підвладні людині механізми раз у раз з'являються на валу з натужним гуркотом. І грізно, зблиснувши ножами до сонця, що стоїть у зеніті, знову провалюються, глухо зникають у розвированому земляному хаосі своїх циклопічних робіт. Мене час, і вже буде тут русло, блискотітиме аж за обрій світла дніпровська вода, тихо линучи в степ, напуваючи довколишні поля. А зараз тут поки що тільки свіже, як після величезного вибуху, руйновище порушило одвічну дрімоту землі. Нелегко навіть вгадати майбутні береги каналу, між якими ще тільки ходять бульдозери та розрихлювачі, вибираючи ґрунт з того місця, де буде русло, розтинаючи його впоперек глибочезними траншеями-штреками. Бульдозер за бульдозером так і шугають стрімголов у глибокі пази траншей, а залишені між ними вали рихлої, необваленої землі дедалі вищають, ростуть. Здається, таку стіну тільки торкни, так і обвалиться. Але спробуй, там тонни ґрунту. Були, правда, випадки, що й привалювало людей. Якось привалило двох робітників, що сіли в холодку поснідати. Так і відкопали їх з розірваною навпіл хлібиною, з надгризаною ковбасою в руках. Задуха тут. Зверху на валах хоч обвіває тебе, а в котловані, на дні бульдозерних траншей, спеки налито повінця, вітерець не дмухне, незвичний там просто зварився б. А ти ще ж і в кабіні бульдозера, в пилюці, в гуркоті, у випарах пального. Тобі ще й важелями працювати весь час. І ти працюєш, перевертаєш степ, бо норми за тебе ніхто не дасть. Одні працюють, а інші, зважаючи на обідню годину, повиганяли своїх роботів з каналу, вишикували їх в ряд понад валом, і ножі їхні тепер зблискують, як один ніж. Самі ж бульдозеристи тим часом збились у затінку під польовим вагончиком, що править їм тут за все, і за гуртожиток, і за буфет, і за клуб. Тінь від вагончика така куца, що не може прихистити всіх. Сидять хто в тіні, хто в осонні, хто хліб жує з краківською ковбасою, а хто смокче з пляшки пиво жигулівське. Той розкинувся, спить, похропує вже, а той, приліпивши на губи сигарету, просто лежить, розморено спочиває, виставивши себе немилосердному сонцю, ніби воно йому ще мало осточортіло там серед задухи і безвітря каналу. А над радгоспним степом тим часом звихрюється клубочком курява. Мчить звідти вилиняла директорська побєда, підкочує, зупиняється перед таборищем каналобудівників. Тільки з машини виходить не директор, а голова робіткому Лукія Назарівна Рісна, висока, повнолиця жінка, пригаслої вроди. Заплетені коси, що вкладені на голові тугими витками, роблять її ще вищою. Підходить до робітників, здоровкається. В рухах, у мові є якась природна гідність, розгонистість. Вона не всміхається до робітників запобігливо, як це часом буває з іншим начальством. Їй не треба до них так усміхатись.